voi toți ca să dar, să stai în mire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Sfântele prea curate, mare sale, a Sfinților pentru doctorul Danților Apostol, a Sfântului Slăbitului Mucenic Ioan cel nou de la Suceava, a Sfântului Nichibor Patriarcului Constantinopol, cel împreună cu Dânsa cărora pământul să vârșim, celor dintr-o Sfinți Părintele Mihal Gurul de Aur, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni de la Suceaba de ne-a adunat pe toți iarăși să facem Sfânta Dumnezeiască Liturghie aici în Biserica din Suceaba, care este patronată de Sfântul Ioan, de Sfântul Mucenic Ioan. Știți viața Sfântului? Deci iată, mă gândeam, nicio meserie nu este neplăcută lui Dumnezeu dacă e făcută cu frică de Dumnezeu. Deci iată, negustoria, care este una dintre, poate, dintre cele mai grele, putem spune, sau prin care se poate înșela cineva sau poate să înșele omul, iată Sfântul, făcând această meserie, n-a fost prins de latul acela al lăcomiei. Că totdeauna aici a înșelat pe cineva la cântare sau a face ceva, nu o face omul decât din lăcomie, ca să câștige un leu mai mult sau un ban mai mult. Și iată că este cu păcat. Însă Sfântul ce făcea? Făcea rugăciuni, postea și se ruga lui Dumnezeu și făcea milostenii din acele care adona sau câștiga. Ei erau de trebuință și lui și familiei, dar erau de trebuință să facă și milostenii. Și văzând Dumnezeu inima lui că este aplecată spre cele bune și este într-adevăr un luptător contra răului, contra patimilor, pentru asta și Dumnezeu a dat acest mare dar, pentru că a fi mucenic este unul dintre cele mai mari daruri al lui Dumnezeu care poate să le câștige cineva sau care pot fi. Pentru asta și Sfântul Ioan a fost luat cu acel vicleșug de francez, care era comandantul curăbii, și l-a părât la cadiu din cetatea albă, care era din neam turc, era musulman, dar care respecta zeii perșilor, luna, stelele și astrele cerului. Dar s-a dus cu vicleșul ca și când Sfântul s-ar fi lepădat de credința creștină și vrea să treacă la credința lor musulmană. L-a chemat cu cinste, zice, am auzit că ești om de valoare și de cinste în cetatea ta, pentru că era din Trapezunda, una din marile cetăți de pe timpuri. Pentru asta, zice, noi ne bucurăm că ai ales să treci la credința noastră și să părăsești credința ta care este necinstită. Sfântul a surprins de această afirmație făcută de guvernator. A spus, cine ți-a spus ție că eu m-am lepăsat, mă vreau să mă lepăd de credința mea, pe care orice ar fi, nu mă voi lepăda de dânsa. Sunt crescut din copilării, din părinți creștini și credincioși. Și niciodată nu mă voi lepăda de credința mea din străbuni, de credința mea creștină. Și sigur că au început momelile, cum se întâmplă de obicei, cum era înainte securitatea. Venea la mănăstire, spunea că dacă pleci din mănăstire, îți oferă servici, servici bun. Și la facultate să te duci, îți oferă locul fără examen, fără nimic. Deci veneau și făceau aceste făgăduințe în fața noastră. Acei care au fost atunci, era de diavol îndemnați. Acești de acum, tot de diavolul erau îndemnați ca să zmintească sufletele cele care vroiau să rămână la mănăstirii și să ajungă preoți, să ajungă arhierei sau să fie viețuitori de mănăstirii. Și iată, cu vicleșug căutau să-i întoarcă prin aceste momente. La fel și guvernatorul turc a început cu momeli, îi da averi, îi înlesnește să vândă marfa mai ieftin, să mai scump, îi înlesnește ca alte lucruri, să ia marfa de la dânsul să ducă în alte cetăți unde se poate vinde mai scump și unde poate să câștige un ban mai mult. Sfântul a spus că nu are nevoie de așa ceva, acele care le are sunt de ajuns. Zice, dacă nu vrei cu vorbă bună, atunci începem cu chinurile, începem cu munca, începem cu celelalte lucruri. A spus, nici asta nu mă interesează, pe mine mă interesează să pot păstra credința creștină. Mi-aduc aminte de acum 2 ani în urmă, parcă așa ceva, când spunea preasfințitul Demosten, zice, cine l-a omorât pe Sfântul Ioan? 3 oameni, 3 categorii de oameni. Catolicii, francezul era catolic. S-a enervat că Sfântul Ioan nu l-a convertit. L-a mostrat și a demonstrat că ortodoxia este credința cea adevărată și nu catolicismul, cu ereziile care le-au ei. Deci catolicii, musulmanii și evrei. Aceste 3 categorii de oameni l-au ucis pe Sfântul Ioan. Francezul, catolicul, s-a dus la părât la guvernatorul turc, guvernatorul l-a pus la chinuri și la munci, iar după ce a văzut că sub nicio formă nu cedează Sfântul Ioan, a dat poruncă să aducă acel cal sălbatic, să-l lege de coada calului, să-l turească prin toată cetatea albă. Și cum știți că toate orașele noastre au fost împânzite de evrei, cum a fost și cetatea albă de atunci, Dorohoiu, fălticenii noștri, chiar și Suceava, Humorul, celelalte orașe care erau jumătate evrei, jumătate români. Și cum erau măcelari, că ei aveau toate magazinele. A luat satirul acela care îl avea pentru tăiat carnea, s-a dus în urmă și a tăiat capul Sfântului Ioan. Și sigur că a rămas după asta, a rămas acolo, pentru că creștinii se temeau să se ducă să ia Sfintele Moaște, să le îngroape după datina creștină. Și atunci tot ei, tot evrei, pentru că era pe strada lor, știind Dumnezeu că nu pot merge creștinii de frică, ca să le-a venit Sfinții Îngeri să-i facă rugăciuni sau prohodul. Chiar dacă era mucenic, a trebuit să-i facă rugăciuni de plecare dincolo. Și îi cânta Sfinții Îngeri, preoți îmbrăcați, deci îngeri îmbrăcați în chip de preot, și îi cânta Sfântului și făcea rugăciune Sfinților Moaște. Deci văzându-l unul din evrei, tot la fel, că mi se părea că au venit creștinii ca să facă rugăciunii și să le ia de acolo, a luat arcul, l-a întins și a rămas cu arcul întins până dimineața când l-au găsit oamenii. Și l-au întrebat ce s-a întâmplat. Și atunci el a povestit tot ceea ce a văzut și ceea ce a vrut să facă el, să săgeteze preoții, și a rămas în felul cum l-au găsit oamenii dimineața. Dar au chemat, sigur că au chemat după asta preoții creștini. S-au rugat lui Dumnezeu și Sfântului și acel om și-a revenit și s-a dus acasă rușinându-se. Dar când a auzit guvernatorul turc minunea făcută de Sfântul Ioan, a dat poruncă să vină creștini să le aștept în groapă după obicei creștinesc. Deci iată, iubiți credincioși, cine au fost acei care au martirizat pe Sfântul Ioan? Cine sunt acei care martirizează astăzi credința ortodoxă? Credința creștin-ortodoxă, ortodoxie înseamnă credința adevărată. Ortos din grecește înseamnă drept. A crede drept. Cum spune Mântuitorul, eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui. Cine nu se va osândi. Și de ce credeți că a spus Mântuitorul, zice, cel care sare în staul pe aiurea și nu pe poartă, acela nu este păstorul oilor, acela este fur și tâlhar, că a venit să furi, deci să înșale oamenii pentru dorința de măriri, dorința de bani și alte lucruri pământești. Dar Sfântul Ioan a fost acela care a demonstrat prin calitățile lui de creștin. Deci nu era preot, nu era călugăr, era mirean. Mirean da avea meseria de negustor. Și vedeți la câtă cinste l-a adus Dumnezeu prin viața lui. A ajuns să primească cununa martiriului a mucenicii, prin care este lăudat și pe pământ, este lăudat și în ceruri. Dacă ar fi câștigat, cum spune Mântuitorul, toată lumea și-ar fi pierdut sufletul. Cum zice Domnul, ce vei da în schimb pentru suflet? Deci iată, el n-a iubit nici averea care o avea, nici negustoria sa, banii mulți, n-a iubit nimic din acele care le avea, ci a iubit pe Dumnezeu mai mult decât viața lui. Și pentru asta și Dumnezeu l-a proslăvit cu slavă mare în ceruri și pe pământ. Și ca semn a venit, cum am spus, preoții și au slujit și au făcut slujbă și s-au rugat împreună cu sufletul Sfântului lui Dumnezeu pentru lumii. Sfinții se roagă și pentru păgânii, se roagă și pentru acei care l-au ucis. Cum a spus Sfântul Apostol Ștefan când îl ucideau cu Petri, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Nu le pune lor păcatul acesta. Deci iată virtuțile sfinților. Domnul s-a rugat pentru cei care l-au răstignit. Ucenicii au urmat după Mântuitorul și la fel s-au rugat pentru cei care îl ucideau sau pentru cei care le tăia capul cu sabia. Și pentru asta, iubiți credincioși, trebuie să fim atenți. Credința se păzește nu numai când suntem liberi, când avem bună stare, când avem de mâncat și de băut. Credința se ține și atunci când vine greutatea și persecuția. De pe atunci ne demonstrăm calitățile credinței noastre. Acum, pentru că suntem liberi, nu ne întreabă nimeni de ce am venit să slujim în Suceava, de ce ați venit dumneavoastră la biserică, ce fel de slujbă facem, nu ne întreabă nimeni. Deci, iată, asta este libertatea, aceasta este darul libertății. Putem să facem lucruri minunate, lucruri bune, lucruri sfinte, dar putem să facem și lucruri rele prin libertate. Cum știți prea bine, libertatea care s-a dat din 89 poporul român prin Revoluție, unii au socotit-o democrație. Și au socotit-o în mod eronat, în mod greșit. Și n-au făcut lucruri bune care trebuie să le facă oamenii. Cei mari au furat, cei mici au ucis, au făcut alte lucruri care nu se cuvin creștinilor să le facă. Nici măcar, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nici să le gândim măcar, nu să le facem cu fapta. Pentru asta libertatea este foarte bună, este cel mai mare dar, cum spunea Părintele Calistrat, un preot pășa venit din pușcărie. Zice, nu vă dați seama, fraților, libertatea este un mare dar de la Dumnezeu. Pentru că faci, cum am spus, faci ce vrei. Poți să faci lucruri bune, dar poți să faci și rele. Și dacă avem libertatea de a face lucruri bune, mare păcat ar fi ca să nu facem lucrurile cele plăcute lui Dumnezeu. Mă bucur, sigur Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ploaie, nu ne supărăm pentru asta, dar mă bucur pentru dragostea dumneavoastră a preotului, Părintele Constantin, pentru opera de artă pe care ați făcut-o, care este biserica. Sigur că mai aveți încă de lucru, este pictura, sunt celelalte. Dar toți care au contribuit și din alte părți, nu numai din Suceava, vor avea mare plată la Dumnezeu pentru această osteneală, că poate unul a strâns un ban din pensia mică pe care a avut-o și a dat-o la biserică. Pentru că până nu se adună ban cu ban de la fiecare creștin sărac sau mai bogat, nu se poate face un lucru din ăsta așa de frumos și chiar putem spune și chiar așa de repede. Povesteam odată că am fost în Barcelona, în Spania. Acolo este o biserică începută la 1884. Se cheamă Sagrada Familia, Marea Familie. Era prevăzută cu 14 turnuri. Și un turn avea 114 metri înălțimea. Iar în vârf, în vârf crucea era sub formă de frunză. Acea biserică este ajunsă monument istoric, dar nu este terminată. Sunt două turnuri, că cele 14 turnuri au prevăzute numărul celor 12 apostoli, unul în numele Maicii Domnului și altul în numele Mântuitorului. Și sunt două turnuri făcute la intrare în biserică și două la altar, numai atât sunt făcute. În restul nu s-a mai făcut nimic, deci deasupra acum este bolta, este liber, plouă în interior. Deci nu este biserică unde să se slujească. Și vine lumea numai să vadă opera de artă care a fost începută și nu s-a terminat. Deci iată, a trecut 100 și ceva de ani de când nu s-a mai făcut nimic absolut acolo. Să adună bani de numai de la oameni, că și acolo este regii. Nu dau regii bani pentru biserică. Știți, domnitorii noștri și chiar regii au făcut biserici. Cine vrea să meargă la rugina asta, lângă Palatul lui Cuza, este și biserică făcută. Deci toți domnitorii și-au făcut și biserică lângă palat. Nu știu dacă erau așa de credincioși, dar față de popor au făcut biserică. Să vadă poporul că nu este păgân, nu-i conduce un păgân, îi conduce un creștin. Și așa este, deci, ca să se termine așa într-un timp record. Deci, numai banii pe care, sigur, creștinii au dat, s-au putut să facă, cum am spus, această operă de artă. Pentru asta, sigur, plată de s-a dat la Dumnezeu. Nu trebuie nimeni să se mândrească, pentru că mândrie este de la diavolul. Deci, este lucrarea lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu și a Sfântului Ioan. Când Maștele lui veghează nu numai asupra Suceavei, ci asupra întregii Moldovii, cum împreună cu Cuvioasa Paraschiva, de la Iași. Pentru că sunt sfinții care au dorit să vină aici. De asta, sigur că au fost și dus în exil în Polonia. Dar când a venit la 1800 și ceva, când a venit împăratul Iosif al doilea, s-a dus și a vizitat Suceava și Biserica Sfântului Ioan, a văzut locul unde erau Sfintele Moaște și a întrebat, de ce este un locul ăsta liber aici? Zicea, a fost Sfintele Moaște a Sfântului Ioan Mucenicul. Dar unde sunt acum? Sunt în Polonia. Zice, dacă sunt în Polonia, să vină tot aici. Și a trimis garda lui împărătească și a adus Sfintele Moaște înapoi la Suceava, în Biserica Domnească. Deci, a trimis credincios, Sfântul a iubit nu numai țara Moldovii, a iubit credința creștină, credința creștinilor noștri, că sunt evlavioși, sunt cu frică de Dumnezeu, sunt iubitori de biserică, sunt iubitori de sfinți. Și pentru asta și Sfântul iubește pe creștini și a venit în mijlocul a celor care îl iubesc. Pentru asta, iubiți credincioși, să nu ne lenevim, să facem acatistul Sfântului Ioan, dacă avem necazuri, să mergem să ne rugăm la Sfintele Moaște, pentru că e liber de a se duce oricine, să ne închinăm cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu, să-i lăudăm după putința noastră nevoințele lui mucenicești. Și în felul acesta, iubiți credincioși, putem prin rugăciunile lui să căpătăm în primul rând iertarea păcatelor și după asta să avem parte prin rugăciunile lui de mântuire. Mulțumesc archierilor care sunt prezenți pentru dragoste care au avut-o de a sluji împreună. Mulțumesc părinților protoierei și preoților care sunt, majoritatea sunt prezenți. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care ați lăsat celelalte treburi ale casei și cu toate că a plouat ați venit să ascultați Sfânta Dumnezească Liturghie. Dumnezeu să vă plătească osteneala și dragostea și Sfântul Ioan să fie rugător pentru noi înaintea Mântuitorului, care este cu bine cinste și slava în veci. Amin.